ี่วันนะก็จะเข้าเดือนที่3ของการเข้าพรรษาเป็นเดือนสุดท้ายนะสำหรับพรรษานี้เวลา1เดือนนี่มันก็ไม่มากไม่น้อยนะแต่ว่าความรู้สึกของเราที่มาจากพรรษาเนี่ยไม่ว่าเป็นพระหรือโยมเนี่ยจะรู้สึกว่าเดือนสุดท้ายนี่มันจะผ่านไปเร็วมากตอนที่เข้าพรรษาใหม่ๆเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันช้าโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่แต่ต่อมาก็จะรู้สึกว่าอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามนี่มันผ่านเร็วเข้าเร็วเข้าเกือบแป๊บเดียวนะก็สองเดือนแล้วนะอีกไม่กี่วันและเดือนที่สามมันก็จะผ่านไปเร็วกว่าเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่เราก็อย่าประมาทนะพยายามใส่ใจการปฏิบัติให้เต็มที่โดยเฉพาะผู้ที่จะมีเวลาเพียงแค่3เดือนหรือในพรรษานี้เท่านั้นสำหรับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือว่าโยมสิ่งที่ต้องระวังอย่างนี้คือการคลุกคลีกันเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาก็จะมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นพอมีความคุ้นเคยกันมากขึ้นก็จะเริ่มคลุกคลีกันบางทีก็มีการจับกลุ่มกันตามกุฏิบางทีนี่ถ้าเผลอนี่ก็นัดกันออกไปไปหาอะไรฉันข้างนอกนอกวัดเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกันแล้วนะก็เริ่มรู้ทางหนีทีไล่แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือว่าการกระทบกระทั่งกันเพราะว่าพอคุ้นเคยกันนะก็จะเริ่มมีการหยอกเย้ากับเซาแย่นะพอหยอกไปหยอกมาหยอกแรงเข้าก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การกระทบกระทั่งกันการกระทบกระทั่งกันส่วนใหญ่นั้นก็เกิดขึ้นจากการที่คุ้นเคยกันอยู่ใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันหยอกล้อกันหรือว่าเกรงใจกันน้อยลงบางท่านก็อยากจะปฏิบัตินะแต่ว่าเพื่อนก็มาชวนคุยพรรษาแรกเดือนแรก2เดือนแรกก็ยังไม่กล้ามาชวนคุยแต่พอเดือนที่3คุ้นเคยกันแล้วก็เอาละก็มาหาที่ปกติบ้างนะมาชวนคุยมาชวนเที่ยวอีกฝ่ายก็อยากจะปฏิบัติแต่ก็เกรงใจในการพูดแต่หลายก็เก็บความไม่พอใจไว้พอเกิดอย่างนี้มากเขาก็ระเบิดออกมาแต่ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เกรงใจเพราะว่าคุ้นเคยกันการหยอกล้อกันนี้ต้องระวังมากเพราะว่าพอหยอกล้อกันแล้วมันก็จะหยอกหนักทีแรกก็หยอกเบาก็เกทับกันไปเกทับกันมาก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็ที่ผ่านมานะก็หลายพรรษาทีเดียวที่มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือว่าเกิดความขัดแย้งกันเกิดการทบกระทั่งกันมีการต่อว่าด่าทอกันและบางทีก็ไม่ใช่แค่ระหว่าง2คนนะแต่ว่าเริ่มมีการจับกลุ่มกันเป็นพวกนะตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กันก็มีอันนี้พวกเราต้องระวังทั้งหมดนี้มันเกิดจากการที่คลุกคลีกันมากเกินไปถ้าต่างคนต่างอยู่นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เพราะว่าพอรู้จักกันคุ้นเคยกันก็คุ้นเคยกัน บางทีคุกคีกันไม่พอนะไปจับกลุ่มกันกลางคืนเสร็จแล้วก็นอนดึกตื่นสายไม่มาทำวัดแบบนี้ก็มีมันจะเริ่มมีอาการหนักขึ้นนะในช่วงท้ายๆพรรษานี่นะและถ้าไม่ระวังบางทีก็ไอ้ความกระทบกระทั่งกันก็อาจจะถึงขั้นต่อว่าด่าทอแล้วก็ลงไม้ลงมือก็มีนะที่นี่ก็เคยมีนะท้าต่อยกันแต่มันนานมาแล้วที่ต่อยก็เพราะว่าคุ้นเคยกันมากคุ้นเคยกันมากเป็นเพื่อนกันเป็นคนภาคเดียวกันคอเดียวกันคุ้นเคยไปคุ้นเคยมาก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันแต่แล้วก็เลยวางมวยเลยมันไม่ใช่เกิดเฉพาะที่วัดนี้วัดเดียวนะหลายวัดทีเดียวนะที่พระเยอะๆเนี่ยแล้วก็มีการคุกคีก็จะเกิดเป็นปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราระวังนะเดือนสุดท้ายเนี่ยบางคนรู้สึกครึ้มอกครึ้มใจแล้วเพราะว่าใกล้จะสึกแล้วเริ่มนับวันถอยหลังเริ่มฝันหวานว่าสึกแล้วจะไปทำอะไรบ้างจะไปเที่ยวจะไปกินอะไรบ้างนี่พอใจลอยเนี่ยมันก็ลืมตัวนะเสร็จแล้วก็นอกจากการปฏิบัติก็ย่อหย่อนแล้วนะยังทำให้ไม่ระมัดระวังตัวไม่ระวังวาจาไม่ระมัดระวังการกระทำก็นำไปสู่การกระทบกระทั่งความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เรานะตั้งสติให้ดีพยายามดูแลรักษาใจอย่าให้เคลิ้มคล้อยนะไปกับอนาคตที่วาดหวังว่าจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ทำโน่นทำนี่ให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี่เป็นสำหรับการปฏิบัติเพราะว่าเวลาเดือนหนึ่งมันก็ไม่น้อยนะอาจจะเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่มีโอกาสมาปฏิบัติแบบนี้อีกพอสึกไปหรือพอกลับบ้านไปก็ต้องทำงานเสร็จก็ติดพันจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วก็ติดพันยาวหลายคนสึกไปก็รู้สึกเสียดายนะกับช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงที่ได้มีโอกาสปฏิบัติคือไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วก็นึกอะไรเวลานะที่ได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองมันตอนหลายคนนี่นะในการที่จะได้อยู่หรือวิเวกหรือมีโอกาสที่จะได้หลุดเล่นปฏิบัติเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะมีครั้งเดียวในชีวิตก็ได้หรือว่ากว่าจะมีครั้งที่สองก็อาจจะเป็นเวลา10ปี20ปีก็ได้เวลามันผ่านไปเร็วนะพูดเดียวผ่านไปแล้ว10ปี20ปีนั่นการที่เราจะมีเวลาโอกาสมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะมันให้ตระหนักว่ามันมีคุณค่ามากและต้องทำใจเผื่อไว้ว่าอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกต้องทำใจเผื่อไว้อย่าประมาทนะว่าฉันอาจจะมีเวลาปีหน้าก็ยังมีปีหน้ามาใหม่ก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเราแต่ละคนจะมีปีหน้าหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้อย่าประมาทว่าฉันยังหนุ่มฉันยังสาวฉันยังมีอายุไม่มากสุขภาพฉันยังดีอันนี้เราประมาทในวัยประมาทในความเป็นหนุ่มสาวประมาทในการมีกำลังวังชาหรือประมาทในชีวิตเราอาจจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกก็ได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันยังมีอยู่ก็ขอให้ใช้อย่างเต็มที่พยายามหลีกเลี่ยงการคุกคีพระเจ้าตรัสว่าอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้ รู้สึกว่าเหมือนกับอยู่หลายคนอยู่คนเดียวก็ให้เหมือนกับอยู่หลายคนนะครับว่าแม้จะอยู่คนเดียวในป่าก็ไม่มีความหวาดกลัวมีความอบอุ่นอยู่เสมอเหมือนกับมีเพื่อนพ้องมาอยู่ด้วยกันส่วนอยู่หลายคนเหมือนกับอยู่คนเดียวก็หมายความว่าอยู่กันมากๆก็ไม่คุกคลีกันต่างคนต่างก็ทำกิจของตนจะมีการเกี่ยวข้องกันก็ตามวาระโอกาสตามหน้าที่เมื่อไม่มีหน้าที่ก็กลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาบำเพ็ญทางจิตอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวยังมีความหมายว่าใครก็จะทำอะไรก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ใครก็จะพูดอย่างไรใครก็จะส่งเสียงดังรบกวนอย่างไรเราก็ไม่ไปพะวงหรือว่าจดจ้องจดจ่อหรือคอยจับผิดให้เสมอกับว่าคำพูดของเขาการกระทำของเขานี่มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือว่าสักแต่ว่ารู้เฉยเฉยเพราะว่าบางทีเจออยู่กันหลายๆคนเราก็จะรู้สึกว่ามีเรื่องขัดหูขัดตาขัดใจเห็นบางคนพูดอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันขัดใจเราทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่ว่าเราได้เห็นได้ยินอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักอยู่คนเดียวอยู่หลายคนมันก็อยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวนี่ยังมีความหมายนะลึกไปกว่านั้นอีกนะพระเจ้าบอกว่าการอยู่คนเดียวในอริยวินัยเนี่ยก็หมายถึงการไม่หลงไม่เพลินในอายตนะ6รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ไม่ใช่แค่5นะ6ด้วยเลยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่าไปเพลินนะถ้าเพลินเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเรียกว่ามีเพื่อน2มีตัณหาราคะนี่ก็เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวในอริยวินัยยังรวมถึงการที่ใจไม่ไปหลงอยู่กับอดีตนะหรือว่าประวงกับอนาคตถ้าใจลอยไปอดีตนะหลายไปอนาคตเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในอริยวินัยถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวในป่าก็ตามนะอริยวินัยที่นี่หมายถึงสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารจะเรียกเป็นภาษาธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหน้าเราจะอยู่กันหลายคนอยู่กันเป็นร้อยนะแต่กำลังคนก็ไม่เพลิดเพลินในอายตนะ6รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นก็นะใจไม่กระเพื่อมไหวตามใจก็อยู่กับปัจจุบันไม่ไปอยู่กับอดีตอนาคตอันนี้ก็ถือว่าอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวในทางตรงข้ามแม้จะอยู่คนเดียวในป่าลึกแต่ว่าก็คิดถึงอดีตที่สวยงามหรือว่าฝันหวาดถึงอนาคตหรือว่าพะวงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอันนี้ก็ไม่ถือว่าอยู่คนเดียวในอริยวินัยให้เรารู้จักการอยู่คนเดียวในความหมายนี้บ้างจะอยู่กันเยอะแยะเป็นร้อยแต่ว่าจิตใจก็สงบแล้วก็ไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวจิตใจก็ค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นทีละนิดทีละนิดเพราะว่าเกิดปัญญาจากการที่ได้เห็นกายและใจของตัวแจ่มแจ้งขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วก็ตามเนี่ยก็ให้รู้จักวางใจให้ดีนะบางคนเนี่ยมีความกังวลว่าเหลือเวลาแค่เดือนเดียวยังไม่ได้อะไรเลยนะผ่านมาแล้ว2เดือนก็จะพยายามเร่งมือแล้วก็เริ่มมีอาการหน้าดำค่ำเคร่งกับการปฏิบัติเพราะว่าอยากจะให้มันเห็นผลเกิดคุณวิเศษไวๆ พราะเวลาเหลือน้อยอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงนะคือบางพวกเนี่ยจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้ก็จะเริ่มเฉื่อยแล้วเพราะว่าเหลือเวลาเดือนเดียวก็เริ่มเพลินไปกับสิ่งนอกตัวแล้วคลุกคลีบ้างแต่อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่ว่าก็มีปัญหาไปอีกแบบนึงก็คือว่าก็จะเร่งทำความเพียรมากจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้อันนี้ก็เป็นการวางใจที่ผิดนะถ้าทำด้วยใจที่อยากอันนี้ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะใจมันไปอยู่ที่เป้าหมายมันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วลืมความรู้สึกตัวไปแล้วความรู้สึกตัวนี่มันคือการอยู่กับปัจจุบันวางจุดหมายปลายทางวางเป้าหมายแล้วก็อยู่กับการอยู่กับปัจจุบันในแต่ละขณะแต่ละขณะกายเคลื่อนไหวนะก็รู้สึกเมื่อใจคิดนึกก็รู้ทันก็ทำแค่นี้แหละถ้าเผลอไปก็ไม่เป็นไรทำใหม่ไม่ใช่ไปกลัวฟาดกลัวเหวี่ยงเพราะว่ามันยังไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือหรือว่าควรจะคาดหวังก็คือว่าเกิดฉันทะในสิ่งที่ในการปฏิบัติถ้าเรามีฉันทะในการปฏิบัติแล้วเนี่ยแม้จะสุดท้ายลาเทศไปหรือแม้จะกลับบ้านมันก็ยังอยากปฏิบัติอยู่นั่นเองอย่าไปพะวงถึงผลนะเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไปคาดหวังผลไม่ได้แล้วประกอบเหตุให้ดีก็แล้วกันทำเหตุให้ดีผลนี่มันไม่อยู่ในวิสัยของเราที่จะควบคุมได้แล้วก็การเจริญสติเนี่ยผลมันเกิดขึ้นช้าๆนะหลวงพ่อเครื่องโชติโพท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าการเจริญสติเนี่ยก็คือการรู้ทีละนิดแต่ต้องทำเป็นนิดนะรู้ทีละนิดนะแต่ต้องทำเป็นนิดก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าว่าการเจริญสติก็อาจจะไม่ต่างจากการตักน้ำให้เป็นแก้วด้วยกระชอนกระชอนมันเป็นกระชอนผ้านะเวลาตักน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็เหลือน้ำค้างติดอยู่ที่กระชอนก็แค่หยดสองหยดเนี่ยกว่ามันจะเป็นแก้วนี้ก็ใช้เวลานานการเจริญสติเนี่ยคือการรู้ทีละนิดแต่ว่าให้ทำเป็นนิดทำเป็นนี่คือทำสม่ำเสมอถ้าไปคาดหวังผลว่ามันต้องรู้มากๆนะรู้เร็วๆนี่วางใจผิดแล้วนะต้องปรับใจให้ดีปรับใจให้พอดีเฉื่อยไปก็ไม่ใช่นะหรือว่าหน้าดำค่ำเคร่งนะเร่งทำความเพียรก็ไม่ใช่เหมือนกันเคยมีเทวดานะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยข้ามโอคาสงสารได้อย่างไรทำอย่างไรพระองค์ข้ามโอคาสงสารได้โอคาสงสารก็คือสังสารวัฏนั่นเองคำว่าสงสารในภาษาบาลีกับภาษาไทยไม่เหมือนกันสงสารภาษาบาลีคือสังสารวัฏสังสารวัฏนี่เปรียบเหมือนกับทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่คำว่าโอคานี่ก็คือหมายถึงทะเลห่วงน้ำที่กว้างใหญ่โอคาสงสารคือสังสารวัฏทำยังไงพระเจ้าถึงข้ามสังสารวัฏได้หรือข้ามโอคาสงสารได้พระเจ้าก็บอกว่าที่พระองค์ข้ามได้เพราะพระองค์เนี่ยไม่พักแล้วก็ไม่เพียรเทวดาก็สงสัยมันแปลว่าอะไรไม่พักและไม่เพียรพระองค์ก็อธิบายว่าถ้าเราพักเราก็จมถ้าเราเพียรเราก็ลอยหมายถึงก็คือลอยเท่งๆไม่ไปไหนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พักไม่เพียรก็คือว่าพระองค์ไม่ปฏิบัติในทางสุดตรงทางสุดตรงสองทางเนี่ยที่เรารู้จักกันก็คือการสุขาริกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคการสุขาริกานุโยคคือการหมกมุ่นในการเดินในการมาสุขนะส่วนการ ส่วนอัตตกิลมัฏฐานนี่ก็คือการหมกจมอยู่ในทุกข์หรือว่าการทรมานตนอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เคยผ่านมาทั้งสองทางแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ทางแต่ว่าไม่ท่องไม่เพียงเนี่ยยังมีความหมายมากกว่านั้นนะอาจจะมีความหมายว่าไม่ปล่อยใจไปตามกิเลสแล้วก็ไม่บังคับกดข่มจิตใจก็ได้หรือไม่บังคับกดข่มกิเลสก็ได้คนส่วนใหญ่ก็ปล่อยใจไปตามกิเลสพอมาปฏิบัติก็เริ่มกลับมาที่จะกดข่มกิเลสกดข่มความคิดต่างๆอันนั้นก็ไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นทั้งพักแล้วก็เพียรก็ได้หรือว่าส่งจิตออกนอกอันนั้นก็อันหนึ่งหรือว่าเพ่งจิตเข้าในอันนั้นก็ไม่ใช่หรือว่าปล่อยใจลอยปล่อยใจลอยนี่ก็เหมือนกับพักก็ได้แล้วก็พยายามไปบังคับควบคุมจิตใจอันนี้ก็จะเรียกเป็นการเพียรในความหมายที่พุทธเจ้าตรัสก็ได้ไม่ทำทั้งสองอย่างอย่างที่วันก่อนก็ได้พูดไว้เกี่ยวคำสอนก็เพียรว่าท่านบอกว่าให้ดูความคิดอย่าเข้าไปในความคิดแล้วก็อย่าไปหยุดความคิดให้เข้าไปในความคิดก็สุดตรงหยุดความคิดหรือพยายามตัดความคิดพยายามกดข่มความคิดก็สุดตรงอันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือดูนะคือดูรู้เฉยๆดูเฉยๆนะพวกเราเนี่ยมักจะเหวี่ยงไปทางสุดตรงสองทางก็คือส่งจิตออกนอกบ้างเพ่งจิตเพ่งเข้าในบ้างตามกิเลสบ้างต้านกิเลสบ้างหรือว่าเผลอกับเพ่งพยายามปรับใจของเราเนี่ยให้อยู่ตรงกลางตรงกลางนี่คือทางสายกลางนะแล้วก็รวมถึงการวางใจให้พอดีด้วยพอดีในที่นี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าก็ให้ปรับอินทรีย์ของเราให้พอดีพอดีอินทรีย์มันอยู่5นะ5นี่ก็มี2คู่นะก็คือวิริยะกับสมาธิศรัทธากับปัญญาและตัวท้ายคือสติอินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์5เนี่ยมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อ2คู่เนี่ยพอดีคือศรัทธามากไปก็ศรัทธามากปัญญาหย่อนก็พาผิดทางได้คืองมงายศรัทธาน้อยแต่ปัญญามากเกินไปก็เกิดปัญหาไม่ค่อยฟังใครเกิดความถือตัววิริยะมากไปก็ฟุ้งแต่ถ้าสมาธิมากไปก็เฉื่อยเหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกับโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอินทรีย์5นะมี3คู่นะมี3คู่ซึ่งแต่ละคู่นี่ต้องพอดีนะที่จริงจะมี2พวกมากกว่าแยกเป็น2พวกจะดีกว่าพวกแรกเนี่ยนะก็คือธรรมวิจยะแล้วก็วิริยะกับปิตินะพวกนี้เป็นพวกโชงนี่มันเป็นองค์ธรรมของการตรัสรู้ธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยคือการพิจารณาธรรมวิริยะแล้วก็ปิติพวกนี้เนี่ยควรนำมาใช้เวลาใจเนี่ยหดหู่ใจหดหู่เฉยเนื้อนี่ต้องใช้กลุ่มนี้นะธรรมะ3ตัวนี้แต่ถ้าเกิดใจฟุ้งซ่านนี่ขืนมาใช้ธรรมะกลุ่มนี้นี่ก็จะยิ่งฟุ้งซ่านก็ไปใหญ่แล้วก็ไฟมันลุกเนี่ยก็เติมเชื้อเติมไฟให้มันอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าไฟมันกำลังจะมอดเนี่ยต้องเติมเชื้อก็คือเติมธรรมวิจัยเข้าไปเติมปิติเข้าไปเติมวิริยะเข้าไ แต่ถ้าไฟมันแรงนะก็ต้องเติมน้ำเข้าไปเพื่อลดระดับไฟให้พอดีก็คือเติมสมาธิเติมปัสสัทธิเติมอุเบกขาเข้าไปอันนี้เรียกว่าเป็นการปรับอินทรีย์ให้พอดีหรือว่าปรับธรรมะให้พอดีนะก็มีอันเดียวที่มีเท่าไหร่ก็ได้มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีคือสติสตินี้เป็นตัวประสานทั้งในอินทรีย์5แล้วก็โพชฌงค์7คือถ้าปรับอินทรีย์พอดีหรือว่าให้ธรรมะในโพชฌงค์7พอดีเนี่ยก็ทำให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าได้อันนี้ก็เป็นการขยายความนะของคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าพระองค์เนี่ยไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งและขณะเดียวกันก็ปรับอินทรีย์ให้พอดีในหลักการปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นตัวหลักของการเจริญสติของพวกเราเนี่ยนะการเจริญสติเนี่ยนะมันก็เป็นการช่วยทำให้อินทรีย์ที่เราใช้ในการปฏิบัติเนี่ยมันมีความพอดีในตัวอยู่แล้วเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าสติมันมีเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่ก็ต้องเจริญสติให้เป็นนะที่หลวงพ่อเตียนสอนว่าให้รู้เฉยๆเนี่ยรู้ซื่อๆเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักที่สำคัญมากนะหรือที่หลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นคือถ้าไม่รู้ซื่อๆนั้นมันเป็นเลยนะรู้ซื่อๆนี่ก็ยังได้พูดไปแล้วนะว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนว่ารู้ซื่อๆคือการที่รู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าอารมณ์ที่เป็นบวกหรือเป็นลบไม่ผักใสอารมณ์ที่เป็นลบแล้วก็ไม่ใฝ่หาอารมณ์ที่เป็นบวกให้การรู้เฉยๆเนี่ยนะที่จริงมันน่าจะง่ายนะเพราะว่ารู้เฉยๆคือรู้แบบที่ไม่ต้องทำอะไรเลยให้การไม่ทำอะไรเลยน่าจะง่ายกว่าการที่ทำโน่นทำนี่แต่ว่าพวกเราเนี่ยถูกฝึกมาให้ทำโน่นทำนี่ถูกฝึกมาให้มีปฏิกิริยากับทุกอย่างมันก็เลยพอให้อยู่เฉยๆนี่ทำได้ยากเราถูกฝึกมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตก็เพื่อให้มีปฏิกิริยากับทุกอย่างอะไรชอบก็อะไรดีให้ความสุขก็ชอบอะไรที่ให้ความทุกข์ก็ชังแล้วแค่นั้นไม่พอนะพอชอบแล้วก็อยากจะเข้าไปครองอยากจะเข้าไปยึดพอชังก็อยากจะผลักไสอยากจะถ้าผลักไสไม่ได้ก็หนีเหมือนกับที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายก็มีปฏิกิริยาเวลาเจอภัยก็มีอยู่สองอย่างคือสู้กับหนีไอ้ประเภทอยู่เฉยๆนี่ไม่ค่อยหนีนะทั้งที่บางทีอยู่เฉยๆนี่กลับดีกว่าเวลาเจอภัยหลายคนพอเจอภัยก็คิดแต่คือสู้กับหนีบางทีการอยู่เฉยๆนี่กลับดีกว่ารอดปลอดภัยกว่าท่านพ่อลีท่านเคยเล่าว่าเคยไปทุดงท่านพ่อลีมาโสกาลาไปทุดงในป่าแล้วก็ไปเจอชาวบ้านสองคนเป็นลุงกับป้าก็ได้นะเป็นผู้เฒ่านะก็ไม่ถึงกับเป็นผู้เฒ่านะเป็นผู้มีอายุมีอาชีพหาของป่าแล้วทั้งสองคนก็เล่าว่าเนี่ยเคยไปหาของป่าในป่าลึกปรากฏว่าจู่ๆก็เจอหมีตัวใหญ่มันมาแบบประชิดตัวมากฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฝ่ายคนที่เป็นเมียเนี่ยก็หนีขึ้นต้นไม้ทันส่วนตัวผู้ชายหรือลุงเนี่ยหนีไม่ทันก็เลยเกิดการพันตัวกันแต่ว่าคนเนี่ยพลังเนี่ยกำลังมาสู้ หนีไม่ได้อยู่แล้วก็โดนหมีตบคนที่เป็นเมียเนี่ยอยู่บนต้นไม้ได้สติก็บอกผัวว่าให้แกล้งทำเป็นตายให้แกล้งทำเป็นตายอยู่เฉยๆแกล้งทำเป็นตายผัวได้ยินก็เลยได้สตินะก็เลยล้มลงตัวลงนอนเลยนะล้มตัวลงนอนแล้วก็แน่นิ่งเลยไอ้หมีนี่มันก็คล่อมนะก็คล่อมตัวลุงคนนั้นแล้วก็เอาขาเนี่ยนะพลิกร่างกลายมาแกก็ยอมให้พลิกนะไม่สู้ไม่ขัดขืนนะก็ปรากฏว่าลิงไอ้หมีมันก็เลยคิดว่าลุงนี่ตายแล้วแกก็เลยหนีก็เลยหนีไปลากจากไปเพราะมันไม่ได้กินคนอยู่แล้วก็มาเล่าให้ท่านพ่อลีฟังท่านก็เลยได้ความคิดคนเรานี่ถ้าจะต้นตายต้องทำตัวเหมือนคนตายทำตัวเหมือนคนตายหยุดนิ่งถ้าปกติคนเราเวลาเจอภัยแบบนี้มันไม่นิ่งหรอกมันก็จะสู้ไม่สู้ก็หนีแต่บ่อยครั้งหนีก็ไม่ทันสู้ก็ไม่ไหวถ้าทำยังไงอยู่เฉยๆสิแต่ว่าสัญชาตญาณคนเรามันไม่ยอมอยู่เฉยหรอกเจอภัยแบบนี้มันก็ต้องคิดแต่จะสู้กับนี้อย่างเดียวต่อเมื่อคนที่มีสติท่านถึงจะบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆได้บังคับกายไม่ให้วิ่งหนีไม่ให้ต่อสู้ต้องอาศัยสติมากแต่ขณะเดียวกันการที่อยู่เฉยๆเนี่ยหรือว่ารู้ซื่อๆเนี่ยมันก็เป็นตัวสร้างสติได้ไอ้ที่มันยากเพราะว่าเราไม่ยอมอยู่เฉยๆไงใจแล้วมันคิดจะทำโน่นทำนี่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอ้เรื่องที่มันน่าจะง่ายก็กลายเป็นยากนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยไอ้การรู้ชื่อรู้ซื่อรู้เฉยๆโดยที่ไม่ขับสายไม่ไปหานี่มันทำได้นะแล้วก็มันจะเป็นหนทางไปสู่การยกจิตขึ้นวิปัสสนาด้วยให้สังเกตใจแล้วนี่มันจะมีปฏิกิริยากับอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอไม่ชอบก็ชังไม่ยินดีก็ยินร้ายนะไม่ผักสายก็ฝ่ายหางนะลองฝึกจะให้รู้เฉยๆดูรู้ซื่อๆดูนะบางครั้งมันอยากจะหนีนะหนีก็ได้เหมือนกันนะเช่นมีความโกรธไปรู้ไปไม่รู้ไม่สามารถจะรู้ทันความโกรธได้ก็เอาใจมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เป็นการหนีนะหนีอารมณ์โกรธมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าพูดง่ายๆสมถะนะก็คือทำให้ใจสงบได้หรือเวลาปวดขาเนี่ยปวดท้องก็เอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็เรียกเป็นการหนีได้นะเป็นการหลบมันก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับการปฏิบัติที่เป็นสมถะแต่ถ้าเป็นการเจริญสติเนี่ยให้เราลองที่จะรู้มันดูมันแต่ใหม่ๆนี่บางอารมณ์ก็สู้มันไม่ได้นะเช่นง่วงเนี่ยง่วงเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำลูบหน้าเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือว่าถ้าเรานั่งมากๆมันปวดมันเมื่อยนะยังไปรู้อารมณ์ไม่ทันไปรู้เวทนาไม่ไหวก็ขยันขยับใหม่ๆก็ต้องหนีอารมณ์บางอารมณ์บ้างหรือหนีเวทนาบ้างแต่ต่อไปก็ให้เราลองฝึกที่จะดูนะหรือว่าดูแบบรู้เฉยๆดูนะเห็นไม่พอไปเป็นอันนี้มันจะฝึกให้เราเรียนรู้ที่จะเกิดปัญญานะเป็นการข้ามจากสมถะไปสู่วิปัสสนาได้แล้วก็พูดกันเท่านี้นะครับกลับมาแล้วครับ